کان پتہ یاد ساتئی دعوت حق اسلامی 61 مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 03005188269 شکریہ ملاد دا صفت تا ورز ودے او وقرن پا ماند باران بکے فلحا ملاد بیا شاید دی آغا ورزی اچتا ان کی وقرن بوجد باران او گر دی ورزو کی باران دے او بسم را سقیل دی نئے پارا زنزیر دے نئے کتا سب سستن او چیات پمیند دسمچ اسمان دا او گر ورزی پتنگی دی فل جاریات جاریات نمرا کشتے دی بیا شاید دی آ کشتے روانی دن کی پا دریاب یسرن پا مزا مزا سنگا مزا مزا خوزی پا مزا مزا اسان سلام فل مقسمات صفت تا ملائکو بیا شاید دی آ فرشتے چویشن کی دی حکم نو دا اللہ لر پا مخلوق تیک شوا جدا جدا شو اینما جواد قسم بیشک آ قیامت جواد کرشی و تاثر خامخا رشتی ندا او این دین لواقع او بیشک دین قیامت رسیدا خامخا واقع کی دن کی دا وسما بیا دلائل دی شواید وسما ذات الحبک شاہد دی اسمان ذات الحبک جالی دار شاہد دی اسمان جالی دار ذات الحبک خاوند گن استور والا ذات الحبک دیر خیستا دیر مزین دیر سے ترجمی خطیب کر دی ذات الحبک خاوند گن استور والا دیر استوری ذات الحبک جالی دار اگر جال دیکھنا ستا کپڑا دا اپا کپڑی کے رنگ پرنگ سادری دی اگر تک شن اسمان تکی جال دستور اگورا اسمان جالی دار اسمان خاون دستور والا اسمان خیستا انکم بشک تاسو چے کفارو لفی قول مختلف بشک تاسو یہ پا خبر کی تاسو یہ لفی قول مختلف خبرہ مختلف کی بے شکا تاسوئے فی لفی قول مختلف پیو خبرہ مختلف کی سمانا تاسوئے پیو وینا مختلف کی اگر سنگا مانا یاد رکھ تاسوئے پیو وینا مختلف کی پبارد قرآن چا کلورتا ساتیروئے کلورتا مفتراوئے اب کلورتا سو یا پیو پا خبرہ مختلفہ کی پا بارد پیغمبر سوکوتا کذاب ہوئے سوکوتا مجنون ہوئے یو افاکو معنی یادکا یو افاکو آرو لکی دیشی آنو دی قرآن نا آنو دی قولنا آرو لشید دی قولنا من اغسوک اوفکا چارو لشید دی ہدایتنا یادشو دا قول پا معنی دا قرآن شی او یا پا معنی دا محمد رسول تاسوی خامخا پا یو خبرا مختلفین مختلفی کی و تاسوی پا خبرا مختلفی کی پا بارد قرآن یو فکو ارول شی آنو دا ایمان دا قرآن نا آنو دا ایمان دا پیغمبر نا من اغسو قفکا چارول شوی دے دا ہدایت نا یاد شو خبرا دا ترجمہ دا خطیب دا او دیر تفاصیل غورا کرے دا اصوک دا مانوم کی یوفکو ارولشی انہو دا انکار دا قرآن نا من افکا آرسلی چرزرے بچ کرے شویدے دا شرکنا کمک کی مانا خدا قتل الخراسون مناسبت تخا قتل الخراسون حلاک کرے شویدی پلانت کرے شویدی الخراسون اٹکلیان پتک خبرے کون کی خراس پتک خبرے کون کی اٹکل حلاک کرے شویلانتیان دی اکلیان و تو خبر کون کی دا سوک دی اللذین داخل دی هم فی غمرتیم چو دی پا جال کے ساون غرق شوی دی ساون غافل دی و خطیب مانا کی فی جال ساون غریقون فی ساوی دب دی پا دریاب دا غفلت کی نو دا مانا پا زمان خور خشوان او دا خطیب لکی نو یسلونا تپوسنا کی ایان یوم الدین کی کل بھی قیمت وارتوا یوم هم کل آچی وی یوم آغرز هم علن ناری دا هم دا علا پا ماندی باکا هم دا مشرکین بن نار پور دو دوزخ یفتنونا او بسدو لشین او برشی ورطا ازوق و فتنة کم او سکه تاسق پل عذاب فتنة بان عذاب دے حاز اللذی داغر از دا داغ عذاب دے کم تم بی تستاجلون چو اے تاسو پا سبب دے دے تستاجلونا چتا دے پتا دے بمغوخت تستاجلون سمانا غوخت بمپتا دے کے تازی پی نکن جبتے سرا بشارت بشک متقیان پا جنتنو پا چنو کی دی آخی جین آخری بدوی آغا نعمتنا چلا بولور کری انہم صفات تم جنتیانو انہم دا جنتیان کانو دی قبل ذالکا مختل دینا مخصنین اخلاص کے ان کی صفات سری کانو قلیلا ودوی لگ من اللیل دشپینا ما یا جون آغا چھ خوب بیکاو اصل کی دا ما زائد دے یا جون قلیل النوم توی نمانا ودوی لگ دشپینا یا جونا چھ لگ خوب بیکاو سمانا ودوی دشپینا لگ خوب بیکاو چھ لگ خوب بیکاو نمانا دیر بی نکاو یا مانو کا ودوی لگ من اللیل دشپینا ما اغشی یا جونا چ ارخ بے لگاو فاصل کی دا حجو ان نوم الخفیف توی خواہ نوم قلیل توی ودوی لگ دشپین آغا چ ارخ بے لگاو لگ خوب بے کاو و بلساری پو پشمنو وقت پشمنی یستغفرونا اللہ نبی مافیان وقت لی اللہ نسوالو کے چ خود دا عدتون پو منکر آو لی وفی اموالیم فمالون دو دی کی حقو لسائل لپاس سوال کر والمحروم او آغا چال را چی بندو دا سوالنا سائل مانا سوال کے ان کے محروم نکا ان کے دا سوال وہ مستحق سوال بے نکا وفی الارض دلائل اقلیا وفی دزمک آیاتون نخی دی للموقنین لپاس یقین کا ان کو وفی انفسکم استاز پر نفسنو کی ام نخی دی لپاس یقین کا ان کو افلا تبصرونا اول نبی نیتاسو تفسیر سناجلی کی خطیب سے افلا تبصرونا اب ابصارکم و بی بصائرکم ایوال تاسو نوینه پسترگو آغا سیزنا چی دسترگو شیده و بی بصائرکم اول نوینه آغا شی دسرسنا چی دسرس شیده تیشو کنا او گورا کنا زان تاو گورا اسمان تاو گورا باران تاو گورا رنگ فرنگ نعمتنو تاو گورا شیل قرآن وی یو سویتا ملان سے بیانو کام آغا آمیو اجیزو سو بیانو کام امار دایتو اے کنا وفی سماع رزقکم وفی الارجات الموقنین وفی انفسکم داو اے کنا وی اگر ازمکتا ودی که برتو ندید اللہ دا توحید اگر آسنگ خورا کردا اگر آولی پا کسنگ روانی کردی اگر آبوٹی فسنے پا کسنگ درغن کردی اگر آسے خواگ کردی اسے تارخ کردی او کنا اسا مزیدار اس ابیا ورتو ہے وفی انفسکم اگر ازانتا سنگ پیدا کری دکم سنگ پیدا کری او سنگ وی اگر دی پوزیتا اگر دی سترگوتا اگر دی غگونوتا اگر دی خلیتا اگر دی سرتا اگر دی دماغوتا دمہ لوگ تقریب چھے تو گیا دی پی لگی اسی دیتا اگر کن وفی انفسکم افلا تبصرون ایوالی قتل نکوی پسترگو ایوالی بتت سوچ نکوی پی عقل سرا اے افلا تبصرون بی افسارکم و بی بصارکم و فی سمای رزقکم و براست آسو رزق دی من بارانو ندی و ما تو ادونا او آرغشی چه تاثر واده کیجی خطیبوی ما تو ادونا من الخیر و شر فورب بی سمای فسمی دی پا مالک دسمان والارض انہو دا ترجمی دی انہو دا قرآن لحق حق دی مثل ما انکم تنطقون و مثل داغا چه سنگ تاسو خبری کوای اے خلقو لکه سنگا چه تاتا ستا پا خبرو کی شک نشتی و دارنگی دا قرآن دلانا و دیکی شک نشتی تا چه طویلی تو خبری وی دا سو بوی وی دا چاوی وی خبری سو کی و تا تا پخبل خبر شک نشته توائی چه دا خبره زما دا خلی نراوزی و دارنگی یقینو که چه دا قرآن دا اللہ طرف را کش شوه ده قرآن دا سی یقینی ده لکستا دا خبره چه تبی یقین که اپا دی خبر شک نشته استا نو پا قرآن کی پا کونیت دی قرآن من اندی اللہ کی شک نشته ده بل قول ما اولی جن اغم مال فند را جا اغی چه انو زمین راجی کا ما تو آدون تا انو دا تقسیم دا خیر و شر لحقم دا حق دے مثل ما انکم تنتقون پر مثل دا غیر چه تازو خبری که دا سنگا علاکہ دیر خستہ خبر خطیب لکل دا خطیب خبری پر لکھی اغی عجیبا خبر سنگا انکم تنتقون لکتا چه خبری که چرت شکی شوی چستا پا جبی دا چاپ الخبر راغلی یا دبل چاپ خبر تخبری اوکی دبل چاپ جبی تخبر کولشی ستا پا جبی بل خبر کولشی دا جبا ستا دا تبی خبر اوکا کنم زستا پا جبا خبر نشم کولی پا دی جبی خواد آنا چی تر جبا لغت توائی پختانو کو جبی لغت کوی دا دی جبا دا اے پختو جبا دا اردو جبا دا جبا علت پا مانج لغت تی زدا جبا دی وخی دا دا وخا نمانا سو لکا پا دی جبی ستا بل خبر نشکولی او دبل جبی بانی تا خبر نشکولی دارنگی خیر و شر ستا رزق بل نشکولی دبل رزق تا نشکولی او دی بولی تا تا تقسیم شوی خیر بل تا نرسی او دبل شر تا تا نرسی انکم تان تکون خطیب خیر خبری کنی حالا تا کا تخویر دنی نمونی شروع شی داغلی تا تا خبر دا ملمنو دا ابراهیم المکرمینی زتمن چه فرشتی وی او تسیل قد مر رفی صورت الهوده از دخلو علی چه داخل شلپو دل اسلام فقالو سلاما اغی سلام کهو فقال پیغمبر اسلام فتاز سلام وی ای سلام دی ری سلام دی وی انو قوم من کرون سرکی وی قوم من کرون سوی یرا یو قوم ناشنا دی لگستا ملمراشی اطلاش خزی تا دیوه چه پوخ ده ملما دی خو پیجانی می خونا سو گو پروان ملما دی چه پوخ که دیم لار کورتا نزرکی قوم من کرونا زرکی ویچ دا یو ناشنا قوم دی فراغ الالی نمان دیکر کورتا فجاب ایلی نسمین راتل کل پر یو سخی سرب سرا نو اصل کی و دی سرب اچری تکنو حنیش نو قبل زبها سمینو او بعد زبها حنیزو فقر ربو الیم نیز دیکھ ورطا ویلا تا کلون فاو جسا والنخرے پیدا شد دوینا پزرکینا ایواتو الا تخف زکتی ویلت چننا منکم وجلون ستی حجر خبریادی کنا وبشرو بی غلام علیم ازیر ورکا پا غلام علیک فاقبلت امراتو نمتوجی شوا را روان شوا بی بی دی فی سررت پیو آواز صوت الغیز پیو قیز پیو پیو سویلی سرا فواز سویلی فسکت وجا روای چولا سک پل مخلا فقال پی عجوز ناقیم های بودای مشند دی سررت دو ترجمه اللہ مقرطبی لگی یو مانا سررت سیحت زجت رال دا پچگا رال دا پچگا او کم سوتو سوتو القیز ایسو ایورتا اوف اوف لیکن دخوز خواهی اوف وی کنا سرتن سیحتن و زجتن فسکت و جا روای چولاس خپلتن دیلا اول مانا کی فاقبلت امراتو فی سرتن ایفی جماعتن من النسائی تسمو کلام الملائکہ از قرطبی ترالا دا بودائی فی سرتن پیو ڈلی دا زنانو کی اور دلی خبر دا ملمنو دا خپل خاوند ناغی ورطوی چه طالب زی ملاوی گی نفسد کت وجا دے سکوی راوائی چو لاس مخلرا سنگل آوائی چو لکت تاجب لاس حی قسمتا ازی کنا ای قسمتا دا سکت وجا ای قسمتا زبودے اس بچے چرتا او یا یا داواد تاجب داواد کرے گا لاواد تاجب سمانا فرشتو ورتوی چستاب بچے کی گی ندی وای قسمتا ابھی فسکت وجا داس ای قسمتا فسکت وای قسمتا دا دیکھو جو یا مفصل لکی فسکت وجہ داروانوا زنانو سرا روانوا خاون کور ترا روانوا دیشو کمری دا خاون تراتلا چوی قتل جماعت فرشتو فسکت وجہ اسے پوشی چته په لار رواني کنا او زنانوي او خوش لار او زناني مخس پر سيرو دغه ایت په تو په دي لار بسوکني چې ناسا پسنه نو تو و داسې محسوس کړي لکه دې چې مخ له تس راواچو هغه په اجلس سره جون را نو فزکت وجا سمانا راوای چولاس مخ ته په تیزه لفاظ پټولو د خپل مخ او یاجوز ناقیم معنی یاد شو را لا په چغی د سویلی او داسې را لا په جماعت فرشتو تندی ته لاس داسک یا په مخ داسک یا ای داسک یاجوز ناقیم او دانی دا شیعگان ظالمان دوی مخ تا کو ثابت شو دوی کوئی آئیو سینا آئیو سینا آئیو سینا وی فسکت وجا حضرت ساری چه مخ تا کو لیو یا منگ زکا مخ تا کو چگی چی دا سکرو منگ دای سنا بلا کو احلک اگا وہ تعجب و خوشحالی وان نو معلوم شوا چلا حسنین و خوشحادت تا خوشحال ہے بای مانا چیز ما حکومت اچ مستا بھی نیس کل ظالمان سوکم یارف صحابو دیر مینے مبل خان حکومت میں نشتے کانا سوکم اللہ تم پتہ کی دیل حکومت ہوگا رکھ رہا بھی رہا فرسکہ تو آجا خوش بھئی وقال اجزنا قیمہ قال ربک قالو دیوے کذالک آو ٹک دا تو بودھائی ٹک دا خدا فیصلہ دا اللہ دا قال ربک قول در افستان دے انہو اللہ کی ملالیمہ قالا فما خطبكم ايها المرسلون ابدا معنا چه فسرتنا معنا شي س دريچا نو ٹھیک ده کنا رالا د دريچينا پچري سرا رالا د دريچينا پډلي د فرشتو سرا قال فما خطبكم او وي دي چ سبه استاسو اے مرسلونو ایرا لے گلے شو وینا اوسلنا علاقہ مجرمین منگرا لے گلے شو لپارا علاقت یو قوم چا مجرمان دی چرا خوشی کو بودی مانے کانی دم کانی من تین اندہ قدقانونا قدقانی پی جنے شاہ بس اندہ دل خزیر دی خرد خوش آلے کم داس لینو سر آلیم حجارتا چرا خوشی کو بودی مانے کانی من تین اندہ قدقانونا من تین اگا خطی پخی کرشیونا تکری مساومتا نخ کرشی ستا درب طرفنا لپاره مسلمانین زیاتی که اونکو الله موږ وکړه د کلینا منغه سوکان فیا چې په دې کلی کې د مؤمنانو نه فما وجدنا فیا پس نو موږ موږ اونم موږ په دې کلی کې غیر بیت المسلمین غیر اهل بیت من دامنه یو کورو غیر اهل بیت من المسلمین بغیر د اهل بیت مسلمانانو نه پس مخ کې وی ا مؤمنین او دلته مسلمین دا ولی خطیب سیب لیکي نظم درل لکی اب بغوی مال متنزیل لکی چپا ما بیند ایمان شرعی اور اسلام شرعی کی ملازمت تام دے از یو بل پزی مانا استعمالی گئے دیم خطیب بلے نکتہ ذکر کردہ اے لکا خود ایمان شرعی اور اسلام پر منز کی تلازم دے یو بل پزی استعمالی گئے اور دیم مانا یادکا مسلمین والی وی اشارہ دا اجابت دعا د ابراہیم تا او داغ جماعت مسلمین کامل وو چاہی ربنا وجلنا مسلمین لکا دا لوت علیہ السلام دا دغی رارو او دغی اولاد دا دغی سو ریرونا درور اولاد دا ریرون اولاد نو بیت من المسلمین لکا ابراہیم ملوچ وجلنا مسلمین فما وجدنا خواب وطرکنا فیا او پری خود منگا پا دی کلی کی نخا دا عذاب لپا دا غچا چریگ دا عذاب علیمنا اگر منگا سو تیان کبوت گی سرے آثار دیاری الخیرابا الماء الاسود فساد بحری اسود وفی موسیٰ دلائل نقلیا تفیب دنوی دی پارا وفی موسیٰ اجعلنا فیر سال موسیٰ امنگا دولیو پیر سال دی موسیٰ وفی موسیٰ تعلق مقدر دے ہر کسی نمخ کی مانا بکے وجالنا فی ارسال موسیٰ امگا گردولی دی پرالے گلو دے موسیٰ علیہ السلام آیتن نخا دا بوئے وجالنا فی ارسال موسیٰ آیتن ایدر صلی اللہ علیہ فیرونا کرچم دے لے گلو فیرون تا کہ سلطان ابن بوجت اخکارا فتولا بی رکنی دا فیرون بدبخت چو فتولا واردو دا حقنا بی رکنی پل اخکار اخبر سرا یا بیرکنی پا سبب دا طاقت اخپل تیشوا وقالوی سارنو مجنون دا اول پا دا منع دا خلوی دے اوی وی دی سی سارنو مجنون دیا ساحر دیا مجنون سمانا دی دو خبر نخالی ندے یا بی ساحر او یا بی مجنون منع دا خلوی فاخذناونی امون دے او دی لکھ کر امی قردو پتنیا پدیان چی دے زان ملامت اکی ان کے وفیات دی من نمونا و ترکنا فی احلاکیات امگا پری خدا پری خود دا پالا کولو دا قومیات نقد اخپل قدرت کلا چی را خوش کرو منگ دی باندی اریحا لقیم ہوا شندا اقیم شندا ین دا عذاب عذاب درنا شندا طول مانی دی ما تدرمی شین مانا بکے نپری خود دی ہوا اس یو شی اتت علی چرا رابغل پی دعوا الا جالتو کررمیم مگر اوبے گردو داشی کررمیم پشاند زری زری رمیم زری زری شی زر زر شی او دل تبوئی ما تدرو من شی ان امیر بی حلاکی ہی قید بولا گئی نئے پری خود یو شی چی فیصلہ کرشی وا دغی پہلاکت مگر اوبے گردو رمیم رمیم رزا رزا رزا رزا درم نمونا وفی سمودا امنگا دول پا قوم سمودا از قیل لهم یعنی ترکنا فی علاک سمود امنگا پریخدا فحلاکت قوم سمود یو نخا کرچ پیغمبر تیلو تمتو واخر نفا تاہینا فاتو انم ربیم خلاف کدوی حکم در بخبلنا انی ولدوی السائقا سخت آواز سخت آواز وم جنظرون پا دی حال کے چدوی قتل یو بلتا ہمستاؤ پس طاقت نو دو دی دا قیام دو درے دو وما کان منتصرین انو دی بدلاغ سن کی امنگا تباہ کرو قوم دنو حل السلام دی نمخ کی انم کانو قوم فاسقین دا طول قومن قومن چیو فاسقانو وسما دلائل اقلیا وسما بنیناها اسمان جور کرد منگا بیدن پخپل لاس ما یلیق بشانی تعالی بیدن پخپل قدرت وینا لموسیون اب بشک منگا فراخ ان کی دا اسمانیو موسیون فان اس حد کے خواہ سو مائٹنگا ان کی انا لموسیون بشک یومنگا فراخ ان کی دا اسمان والارض فرشنا از مکا منگا خورا کردا فنیم المائدون او دیر خیومنگا خورا ان کی علاکہ ملیش سے بہا وزیفہ در توخی ما تلوہ بوری وزیفہ یادا کہا کہ او سڑیوی او دے باقیدہ روغ وی دے روغ وی او زنانی هم روغ وی مانا تو خدا دا پوشے او اولاد نکی ناغید پار نسخہ دادا چھ دے دی دعا آگئے پا ہری میاشت کی پخی پاگا زمانہ کی چھ دا بیدی دا ایام دا عادت نفارغش نو یو آگئے چھ پخشی نو پت بتلی رکے نو پاگی بانی بولی کی وسما بنے نا دن وین موسیون ادا بسڑی اخری ببلا گئے چدا آگ بھول کے کنا پت پت لکھے پت بھول کے ول ارزا فرشنا فنی مل مائے دون دیکھو آگ بنانا اخری سم بات ظال کے تصوی پوئے امین کل شین خلق نہ سو جین اللہ مجھے سیزنا پیدا کری جوڑی جوڑی اللہ تم تذکرون چھتا سو نصیتو آخ لے ففرو اللہ راوز غلے اللہ تا انی لکم من رسمانا فرے گرے دا شرک دا منڈا کے توحید تا انی نبی ساموی دیمال پارستا سویر ان کے اختارا مگر دو اللہ صرف الالہ انی لکم من نظیر مبین کذالک دانگی ما تلزم قرم رسول ما تلزینا نورا غلی آغا چاہتا چھ مخیر دن تیر شیوی دیسی و پیغمبر اللہ قادم اگر ویدی خلق و پیغمبرانو تا چھ ساہر دیا مجنون دی اس سوال چار کل ہر قوم پیغمبر تو ساہر و مجنون ویل دی اتواسو بھی آئے وسیعت کرو دی یو بل اتواسو بھی سمانا آئے وسیعت کرو دی یو بل تا بھی ہی پا دی خبرو چھ پیغمبر تو ساہر وائے مجنون وائے بل نا نا وسیعت نو ہم قوم انتاغون دا قوم سرکش دے اور سرکش دا خبری کئی نو فتولا عنہم مخوارا ترنا فما انتا بملوب نیت ملامت اکرشوی وذکر نصیت کو پا قرآن فین ذکرات انفو المؤمنین نصیت چلے فی دور کی مؤمنان اللہ قرآن بیانوا کہ سوک آوری ہو کنا نمومن خوبے آوری کنا وما خلقت الجن زجر دے دا زجر پس معنی سرا سمانا اللہ و یگرا ما استا ہدایت پارا انبیاء راو لے گلا او کتاب میں راو لے گا اتمی پیدا کری عبادت لوی تا انکار سنگو کو او ما تا پیدا کری عبادت لوی او کتاب میں ہدایت راو لے گا پیغمبر میرا بر راو لے گا تا شوروش لی ناغی تدویچ ساہر دے و مجنون دے او ما خلقت الجنہ اللہ مگنے لے پیدا کری جنات انسانانا اللہ لیابدون مگر لپاد عبادت لیابدون ورما مانکی لیوحدون دے لپارا چبی دے اللہ توحید اللہ عبادت پا وحدانیتو کی اللہ توحید امنی اللہ لیارفون اللہ لو پیجنی پا صفات سرا ذات صفات سرا اللہ لیابدون اللہ تاجزیو کی شیخ القرآن علی الغفران بدل ذکرے چیک الکا مقصد دا پیدائش انسان لیا بدون دے لام تاکید دے ابیا بیدادوی لام تعلیل یا عبدون را داد لام تعلیل یا عبدون را داد یا اکلون را قطعا نکرد یاد اللہ دانزی لیچ ما خلقت الجن والانسا الا لیا اکلون یا الا لیا نامون ویلدی لیا عبدون دانا چه ما انسان جنات دی پیدا کری مگر دیل پاس دی دوڑے خوری یا خوبو نکی یا جنگو جدال کی نانا لیا عبدون نلام تعلیل یا عبدون را داد یا اکلون را قطعا نکرد یاد ما اورید منم رزکن اللہ نغوان دی مخلوقنا ارادنکم دی دینا رزق چالا زالا نہیں رزق میں رزق نہیں اس قسم رزق مخلوق تھا ارادہ نکما عزت بنا دے رزق اور زی ارادہ نکما آئیں یتیمون چی دی ڈوڑے ورکی زمان مخلوق لا دا مانو چی مال ڈوڑے راکی دی ڈوڑے ورکی زمان مخلوق تھا لکہ عزیز کے رازی قیامت رز ہوئی اور اللہ کریم با یو سرینا تپوس کی چھے بندہ زوگ شومان اتاما ڈوڑے نورا کرے اے بندہ زنا جوڑا شوما تو تازمہ تا پوسنو کرے تو دا سرے بہران شی یا اللہ تو خورب وی تو تسنگ نا جوڑا شیوی تو خونہ نا جوڑا کی دی یا اللہ تو خورب وی تو خونہ اوگے کی دی اللہ وی زمان بندہ نا جوڑا شو نو تا تا پوسنو کرے او زمان بندہ اوگے ہو نو تا دا غید غربت تا پوسنو کرے کہ تا دغی تپوس کرے زما رحمت بدی التمتی ہو یا بدون یتیمون مانشان این اللہ والرزاق اللہ رزق ورکے ان کے دیکھا ان دا قوت سخت فین اللذین ظلمو بشکل پاس ظالمانو زنوبن حصد عذاب دا مثلا زنوب اصحابن بشان دا حصید عذابنو اصحابن دا مرگرود دی تلوار مکوائے دلتا دا زنوب دیکھا زنوب ندے گوارے بفتح زال دے لا بزم زال دانا بچے ظالمان لے گناہوں نے دی زنوب دے زنوب خان زنب لپارد ظالمانو زنوبانی صد عذاب دا مثلا زنوب اصحابیم پشاندی سید عذاب دا مرگرود دی نتلوار دی نکی حلاکت تے لپارد کافرانو من یومیم اللذی وعدون دا عذاب دا غرزنات دیسرا وعدہ کرشوی دا سورت تور تا تور زکوئی چرمبی آیت کے آتا وطور ذکر دے سورت مسمات پا وطور سرا اپا مصفی ترتیب کے دو پنزوستم دے پس سورت زاریاتنا اپا ترتیب نزولی کے شپک اویا دے پس سورت سجدینا ہر کل ربط ہر کل آج سورت زاریات کے اس بات قیامت بشواہد شا اس پا دی سورت کے اس بات قیامت دے پا دلیل نقلی عقلی وحی سرا کیا سو؟ دلیل نقلی عقلی وحی سرا دیم ربط ہر کلاچ سورت زاریات کے مسئلہ دی توحید بیان شوا چی ففرو الاللہ ولا تجلو ما اللہ الان آخرا نو پا دی سورت کے با در سلختم کیوئی ام لهم الہون غیر اللہ سبحان اللہ یما یشرکون اپا تسلختم کیوئی فسبح بحمد ربک حین تقوم دارنگی سورت زاریات کی تخریف دنیوی نمونی بیانی شوی او دا مؤمنانو صفات اوس په دې صورت کې تخویف اخروی او د مؤمنانو لبشارت او دا دغه شو تتمه او دغه شو تکمیله او دا صورت ممتاز دی په ذکر دا ذکر د ام سرا سوار لسیا ذکر د حرف ام سوار لسیا ام د خوراک نه حرف ام ذکر د حرف ام سوار لسیا تیشوا ام ام ام ام ام ام ام زیب زیب ذکر کی او دا طول ام چی دی دا با استفامی وی سوا دی یو ام نا چپمان دا بلی ازرا بی بی دیال حرف ام آبا استفامی وی ایو حرف ام چکم دی آبا ازرا بی وی او سا ترجمه در تکوم بیا وکی را وطوری شاید دی تور و کتاب مستور او شاید دی کتاب لکل شوی فرق منشور پپانو خورو وروکی او رق آگا پانی تاوی چگا بلکل باری کوی لکا کاغذ سرمن شو باری کا فرق منشور پپانو خورو وروکی والبیت المامور او شاید دی بیت المامور آکور آباد کرده شوی وصف المرفوعی او شاید دی چت پچت کرده شوی والبحر المجوری او شاید دی دریاب لمبا شوی بیا واپس راشا تور سشتا ویوی تور کوئی تور آغا تور پا لغت کی آغا غرطا وی چپاگی بانشن بوٹی زیادی و خیستا وی آغا آباد غر ود تور آغا غر آباد کم غر چه موسیٰ علیہ السلام لپی نبوت ملا شو معجزات ولور کرشو تورات ولور کرشو اگر دی خود دل تبا چونکہ دا اثبات تا قیامت دے اور اسے نعذاب ربی کل واقع دے نعذاب بثابتو ما فانتا بغوت کی دخوا عذابو نثابتو نمانو کا وطور شاید دے کوئی تور ذکر دا مکان امراتنا غازاب واقع پبیا دبو باندی علیکہ تاسو کے بقروی لو کنا او عرافم دیوی لو وقت آر موسیٰ قوم او سبین رجل اللی میقاتنا فلما خذت الرجفا نگورا شاید دی اغا عذاب چپ اغا بیا دبو باندی پا مقام دا کوئی تور آگلیو سنگا پا مقام دا کوئی تور بیا دب میں معذب کرو دارنگ با کافر پا قیامت کی پوجرین کا دا قیامت معذب کو ما و کتاب مستور دلیل نقلی نمبر دو او شاید دے کتاب مستور علماء چھ مراتن کوئی دغت سوی تورات دے شاید دے کتاب چھ نمی دے تور نمی دے تورات علی کلشوی دے مستور پفانو دے منشور پوچھ گنا نمنشور دے کتاب دے تورات گوا دے چھ عذاب منکر برازی جگہ پا تورات کے دے عذابون تذکرہ دے روا شاید دی مزامین دا تورات چی منکر بانی عذاب رازی و این عذاب ربی کل واقع دا قیامت عذاب پا کافر واقع کی دن کے دے والبیت المامور دلیل وحی مامور دو معنی دی یا خود وم اسمان کی دی بیت اللہ بالکل پسمت بانی کور دے اور نبی علیہ السلام فرمائے چلت لارما و دیاغین فرشتو توافونا کول 70,000 فرشتے اللہ اللہ اویا زر فرشتو یو تیلا دا سروان دا اوی سبوہن قدوسن ربنا و رب الملائکتی و روح اچھ یوزل دا اویا زر دلا اے دا سلارا دیز اتبا قیامت قائم شے بیابنی واپس رسید لی او دا کسروان دی تو خواہ جس سے بے توافو کی نب تو پنجم منٹو کے ساتھ طواف ہوشی دلتا نیت میں ہوکا جراج انفلاس شی او دیاری طواف عجیبہ طواف دی یو زل چی ہوئی سبوہن قدوس ربنا رب بس دا ناری لگی روان دی روان دی اس منڈی ہوئی روان دی و منڈی ہوئی سبحان اللہ قیامت با قائم شی او اغیب آخا زید شورو کے دو دا طواف تو بنی رسی دی دایو تو جیشوان نوز دل دا شہادت بسنگی شاید دا اغا وحید محمد علیہ السلام چراغ لیوا ورطا دا بیت المامورنا چین نازا پر ربکا لواقع دویم قول دادی چه دا بیت المامور مامور آباد کوئی نو دا بیت اللہ شریف دی چه مکہ که دی دا بیت اللہ شریف دی او دا شاید دی دا کور آباد کرے شوی پہ عبادت ولی سے با ار وقت چلاری نو سوک بطن نگیزی نو بھائیو کتاب لستا چه بیت اللہ ہس وقت کی بڑے طواف نا خالی نی زما په دې ځین کې ډېر وهم ما چې داخله چې موږ کې نو طواف وسوک کوي خو چې آلته د خدای پاک مونږه ټول بوزي کنه او ماشاءالله نو خدای پاک د مونږه بوزي نو چې ما بیا آلته ولیدل چې خلک طواف کوي نو ناڅاپه موږ درېږي نو بعضي طواف کوونکو لزه د موږ درېدو نه نو نمخ کې تلی شي نو رسو تلی شي نو به اسی ولاړ پکې نو دا ولاړ چې طواف کوونکو شکه اس ولار دے طواف کی اس وقت ما ہر سے ما اس وقت کی دا طواف نا غزے بچ یعنی خالی نہ دے اللہ اکبر آغا بیت المامور دا کور آباد کرے شوی دے گوا دے سنگا اے پسابی فیل عذاب نور آگلے آغا سابی فیل چھ دے بیت اللہ نرول لنا روانو دا اس رسوش لے یا ربی لار جولم سوا کا فمنان حما کا ٹھیک شو کا نا تبانسل شاہد عذاب آگا شاہد بیت المامور وحید بیت المامور ٹھیک شو چکو دے دیا جبریل اور آغل نے پیغمبر کے وہی راوڑی دا یا کور آباد کرے شے داغی قرب کے صحابی فیل تباشو داسی منکر دا قیامت تباشی وسطف المرفوع اور شاید دے دا آسمان اچت کرے شوے او گورا دے آسمان تھا کلا تنا تندر راضی کے ناراضی گلے راضی تندر ناراضی لیکن سنگا چ دینا دبرنا تندر را کزی گی اور تو پہ شک نہ کہے دا سے دا قیامت رض یقینی دا والبحر المسجور اور دا دریاب لمبا شوے دا دریاب لیکن سنگا چ دی کیوب دی اور تو پکی شک نہ کہے یورت بداو بستا لمبشی سنگا با لمبشی زمانگی ایمان دے چھ لمبا بشی علک دا عرب دا دریاب نا سمندر نا چاپی رلی او دا طول از مکہ نا دا دا اور نا دا کرا دا تیل دی کنا پی طول دی دا طول از مکہ دا اور نا دا کرا پچھ کلا دا اور دیو بو تر آغی نا اوچو سر بیاب لمدو سوزی کنے دا اور نا دا سمندر دا با طول لمبشی اللہ او دا او بو دا تیل با یوزشی نوار سب غصر سی والباہر المجوری او دا دریاب لمبشی این آدا پر ربی کلو آفی پالو من دافی نشتے لپا دی سب لرکون کے شرون کے دادا یوم کلبی تاقاو یوم واقع کی بدا عذاب یوم پارت تبور سماو مورا چلی بدا اسمان پر چلی دو سرا تمورو تدورو خواہ او بچرلی دا اسمان پر آچرلی دو سرا دا سی بمبیره بخوری تازو بمبیره بکنه دا سی بچرلی چرلی دلتا ماشمان تو بمبیره دا چرلی چرلی مات بشی و جمعه شمس و القمر اذا سماون شقت و تسیر الجبال سیرا و روان بشی دا غرونا پر روان دو سرا فسلاکتی بدارز للمکذبین در جنون کلرا دا سوک دی اللذین دا خلق دی هم فی خوزی یرابون چی دی پا باطل مشغل کی لو بی کئی فی خوزی پا باطل مشغل کی یرابون چی لو بی کئی یوم دارز دا یو دعونا الی نار جانما اے تیلول بشی او با تیلول شی دلتا و تخلق دی کوئی یو دعونا دکی با ورکرش دوی تا الی نار جہنما او دا دوزختا دعا دعا دعا مانا دکو دکو سرا تیشو یو دعونا اے تیلو لکی بدا کافر و طرف دا اورتا دکو دکو سرا دکو دکو سرا لیکن یو سری چه جرم کری کنا او تی سزا لبیا غنزی او تیلے مخکش سریا مخکش سریا دی کافران لب فرشتی تیلوی تیلی ورکی دکی بور کی جہنم تو بے مکی تھی او کل چلی جہنم مٹے تے اور اسی ورطا بھئی حاضر نارو داد اور آغا کنتم بیاتو کذبون چتاس با در اوجن گانا نزجر افسیر نازا ادے جادو دی یا افسیر نازا ادہ باطل دی تا کو حق تے چ سیر باطل دے اپ سیر نازا اے دا اور دروغ دی اس سیر بمان باطل اے کذب اپ سیر نازا اے دا اور دروغ دی تا کو پیغمبر تے وچ تے دروغ ہے قیامت نشتا دے دا دروغ دی اللہ دے قران تے سڑی غوسہ گوری کنا سمجھا دیر گتی نو زر نچوی نو دے تفاصیلو کی علماء لکی چی داسی آتنا با ہوئی چا او بازی با خلق دی آتنا بانی پای حق فیل را گلے دی اول منگ بے پوی گونا کن سم لا پوی گونا آف سیر نازا اللہ بے آیت دروغ دی دا ام انتم دا دوبارہ کلام لپاز توبیخ ام انتم لا تبصرون یا تاسو اخکاری نا علیکہ دا دروغ دی یا وینی نا دے نجی دے اللہ بسلو آزے دنشے فاسبرو صبر کو یانا سوام علیکم رابر جی پتاسو بشک آپ اللہ بدر کوڑے شتاستا داگا آمالو چتاسو کوئے بشارت بشک آلی فاز متقیانو فی جنات و نعیم ان المتقینا بشک دا متقیان چی دی پا جنتنو کی بئی او پا نعمتنو راحتنو کی فاتحینا خوشحالی بکی بما تام ربهم پاغ نعمتنو چی اللہ بلور کری اللہ با بچ کری دی اللہ با بچ کری دی عذاب الجحیم دا دوزا خذابنا اللہ دمانگا بچ ساتی او دی تب ویلشی خریس کئی حنی نظم دار بما کنم تعملون وصادا آمالو چی تاس با کول پا دنیا کی متقینا تکیا لگن کیو دی علا سرین تکیا لگن کی بھی دی پا جانت کی علا سرین پا پالنگنو باندی مصفوفا قطار پا قطار خودشی بھی وزوجناهم او جورا کری بھی منگ دیلا وزوجناهم او سمانا واد کری بھی منگ دیتا منوکا وزوجناهم او دولائی براویشتی منگ دیوی دولائی پی جنے کنا او سوکر زنگوگانی ہوئی وزوجناهم واد بکو دیتا بحور این آغا جناکے چابا حوری وی یعنی سمانا فحسن کے دیر کاملی عین دا غٹو غٹو سترگو خاوندانی واللزینا بیان دا فضل دا باری تعالی نکتہ لکھا خواہ بیان دا فضل دا اللہ واللزینا من آکسان چچار آور دی ایمان نوات تباتم زریتم او تابداری کروی دی مؤمنانو اولاد دی پی ایمان سرا یو سرے مسلمان دے اور اگر مواحد دے بزرگ دے لوی شان والا دے عالم متقی پرزگار دے اور اولاد مؤمنان دی خدا پلار درجی تا نشی رسی دے اس بسی الحقنا بیم ذریتا اوما پی وست بکو دے مؤمنان سرا دی اولاد دا اولاد بو نزدی گو اتا چی دی اولاد تا گور خوش آلی گی اس سوال دا دے چه دا مشران و نیکان و اعمال با کم شی کتب شی وی ننا وما آلتنا هم انا با کم کری منگا من عملیم دا عمل دا نیکانو نا من شین حس شی عمل دا نیکان نا با حس نی کم کری خواه دا کم عملی با منگا اچت کری وی کل عمرین من هم بیان دا عدل دا باری تارا کل عمرین من هم هاری او سید دوینا باغ آمالو چه کسباتی کرو رہین ان انتظار کے ان کے بھئی دا رہین پماند انتظار خستا خبر دا او کہ رہین پماند بند کرے شوشی نو کافر خو بندے خو مومن خو بند ندے رہین مانا انتظار کے ان کی وامددناون او زیاد برکم انداد بکم اندو دوی بفاقتن پا میو سرا و لحمن پا وخی مما اشتاون چه صدی غواری وخا دا مارغانو کدار سوی طالبانو فملاوی جیب انشاءاللہ اس امداز ستوی حضرت شیوخ بفرمائل یو دے تعاون ایو دے امداد تعاون یو ظلوی امداد بیا بیاوی الامداد زیادتن مرتن بعد مرتن لیکن امداد دیتی تو یو سی اللہ اس نسل پیور کا نما خامل بیاور کا مجھے سبای ضرورتی نے بیاور کا مجھے تو امداد دی تاون دیتا ہوئی چی او سرے ہوئی یار پینڈے تزم ٹکٹ نشتے حالک لس روپے والا دا تاون شو تو تاون مرتن واحدا امداد مرتن بعد مرتن وامددنا وما سمانا بیا بیا بورکو جنتیانو تا مانا بداشی بیا بیا بورکو جنتیانو تا میوی ولا ممائشتونا یتنازونا را اخلی بعد یو بلنا تنازو پیدا کنن اخلی بعد یو بلنا را کوئی غلامان دی اویزی دی من دی تا دی ہاں جی دا شرابی تسلیم آلا ہاں جی دا زنجبیل بجی ہاں جی دا کافر دی تو را کئی چسکا را کئی چسکا اللہ اللہ اللہ اللہ اتنازونا را اخلی بعد یو دیو بلنا فی آپ جنت کے کاسن جامنا ڈکت شرابنا لا لغن فی چنبی پجے کی خبر بیودا ولا تاسیم ند گناہ دا اسم آنا بشرا تاسیم ند گناہ اکی لفظی مانا کے لا تاسیم نبی پجے کی گناہ کول سمانا دازی شراب بنی چھت بھی بیا بڑ بڑی وئے او کنزل کے او غصی کے خلق ہوتا نانا نبی پا خبرہ دا لغوی بیودا انا دا گناہ ویتوف علیہم او زیر آزی باپ دی جنتیانو باندے غلمان لہم نوکران دو دی سبحان اللہ غلمان لہم نوکران دو دی پہسن کی بسنگی کاننام لپلو مکنون گویا کی ملغلی پٹی ساتل شیوی گویا کی چدا ملغلی دی لپلو مکنون ملغلی مکنون پٹی ساتل شیوی دا سی با پڑک ہوئی چتا با اسا پور چاپ سکی ساتل ہوئے واقبل باز ملا باز امخامخ بشی بازی پنورو جنتیان یت سالو نتا پوسنا بکی قالو بیدی جنتیان یو بلتا انا کننا قبل فی آلنا اشکو مگا پا دنیا کی فی آلنا پخپل کورنو کی مشفقینا یرک انکی دا اللہ ناصر دمینینا مشفقون ہر اغا منی توی ہر اغا یر توی چی منی ور سری خوا یر چی منی ور سری لکا مسلمان چی دا خدا عبادت کی یری دا عذاب نہ کی پا منی دا رحمت کی یری گی ہم او منی ہم کی گا نا او چی یری سر منی نی نبی آقو باتی تختی کا نا مشفقینا یرا چی منی ور سری فمن اللہ علینا پس اللہ احسان کرو پا مباندی ووقان عذاب السموم امانگے بچ کرو دا عذاب گرمی حوانا السموم گرم بادینا اصل کے سموم اغا عذاب تو ہوئی چھ نہایت سخت گرم بھی اور پا مسام دے انسانانو کی رازی دا مسام پی جانے کا نا دیاروی اختلان دے سورے دے کمنگ تخکاری نا گرمے کی بیا پتہ لگی گرم بادینا چاہی اگا باد نہیں دمبر گرم دی چاہا عذاب شدید دی اللہ تمہیں کو ساتھیں ادا مومنان بوئی اینا کننا من قبلو امنگا پا دنیا کی ندو چیو اللہ بمرابل اینا اول بر الرحیم بشک اللہ پاک احسان کے ان کے مہربان البر احسان کے ان کے الرحیم مہربان البر اذا عبدا اصابا ویزا سئلا اجابا چھ عبادت کے عوض در کی اور چھ سوال کے نقبل اول کی فذکر تصلی برا پیغمبر اسلام فذکر نصیحت ور کدی تا پس نیت اپنے متن در بخ پر بکائن ان درو خبر وین کے ولا مجنون لیونے ام اس سوال لزیب ام راجی اور جس سوال لزینو کی دیال لزینو کی دا ام چلے دا سر استفام زجری لے اور صرف دیش دو دیشم آیت کے براشی ازرابی مانا یاد رکھا ہم یقولون شاعر آئے وی دوی چلے شاعر دے انتظار کو منگ پا دی ماندی ریبل منون حادثی دا مارگ آئے دی دا سی وی استفامی سچی دا سی ولی وی وی قولو اے دوی تا انتظارو کے زیمتا سرا انتظار کو انکو نا ام تا امونم آیا حکم کے دوی تا احلامم بیازا اقلون دو دی پا دی خبرا دا عقل ورتا ہوئی چھ پیغمبر تا کائن و مجنون ہوئے ام اس دا ام دے پا ماندے بل ام نا نا نا نا عقل ورتا دا نوئی ہم قوم انتاغون دا یا قوم دے سرکشی کا ان کی ام دیا استفام ام یقولونا تقوالہو آئے وی دا ظالمان چھ دا دے پیغمبر دا خبری دا زان جوڑی کری دی چھ یو اللہ را بلے بل لا یمنون پیغمبر دا زان نی جوڑی کری دوی داولی خبری کی زکا کافران ایمان نراوڑی پا پیغمبر و پا قرآن فلیاتو اکی دوی چی دید ازان جو کردی فلیاتو بی حدیث مثلی راوڑل دیو کی دوی بی حدیث پی یو خبر آ پشاند دی قرآن انکان صادقین کی دوی رشتنی لکا خطیب سے پبرزے کی لکی فلیاتو بی حدیث مثلی اے عربو تاسو زیب دے کر دیدن کی ہے از چرے نیمتلی اور تاسو لستن کی لکن کی ہے اما چان لستن لکلو سپوری نیدی کری اما دا کتاب راوڑا بیا خو کے ماں زان جو کری تاسو خو بیا بخطا دریا چی زان جو کہے زکا کر دیدن کی ہے لکن کی لستن کی ہے نراؤنے کانا ام خلقو من غیر شین مان یاد کام ام خلقو من غیر شین آئے دوی پیدا کرے شویدی بغیر دسفے دینا غیر شین مان بغیر دسفے دینا ام الخالقون یا دوی دی پخپلا جوڑا ان کی دخپل زان مان دا یا دوی دی پخپلا جوڑا ان کی دخپل زان چپ دیوان نشتے دی چاوس او نشتے جاتا پوس ام خلق السماوات والارض یا مگا پیدا کرے اسمان نظمک ام استغفراللہ ام خلق السماوات والارض یا دوی پیدا کرے اسمان نظمک زکر نخری کی بل ازراب لا یوقنون یقین نشتے یقین نشتے ام اندوم بیا استفام آشتے دے کافر ہو سکا خزائن رب کا اختیار خزانو دربستا دی سکا دی اختیار خزانو دربستا ام ام المسیطرون یا دی مقرر کرشیو دی پا خزانو ویشلو مسیطر مانا یا مقرر کرشیو دی پا خزانو ام لهم سلمون آشتے دی سکا سلم سلم بھی نہیں کہا آستا سلم العلوم نہ دے سلم العلوم سلم اندر پایا عددی کافران سکا سلم اندر پایا سیرشتے یستمیونا فی دا فی پا مقام دا حال دیکھا یستمیونا چی اور دل کئی دوی فی ہے سائدین فی ہے اور دل کئی دوی پا دے پارسانگ پا دا سی حال کی چی خطن کی دی پا پارسانگ نو کہ دوی وئی چمگا پر تلیو نو فلیاتی مستمیون راتل جو کی فلیاتی راتل جو کی مستمیوہم مدعی دا آوری دو دو دوی دا مانا مانا کہ چاوری دن کے آوری دن کے خوشتے نو انو مانا استمیلہ معذولون فلیاتی مستمیوہم بس راتل جو کی مدعی دا آوری دو بے سلطان مبین پہنچا تخکارا عاملہ البنا آیا اللہ لذی جنا کہے اور طالب پار سامن اللہ ادا تقسیم دے ام تسل ماجرا اے غوار تو دنیا اجرت فهم مغرم مسقلون چی دی دوی تاوان دو اجرت نا دران کرے شوی ام اندوم الغیب یاشتے دوی سقا علم غیب یاشتے دوی سقا وحی فهم یکتبونا چی دوی داغین لکل کئی آئے دوی سقا وحی دا چی دوی داغین لکل کئی ام یریدونا کیدا یعنی مانسا وحی واسقا نشتے ام یریدونا کیدا آئے دوی ارادہ کئی ستا خلاف سازش پروا مکا فالذین کفروا المکیدون فزا کسان چ کافر دی اگی دی کید کرے شوی المکیدون کید کرے شوی اے مغلوب فل کید عملم الہ غیر اللہ اشتیل پا دی واقدار بغیر اللہ نا سبحان اللہ ما شرکون پاک دی اللہ دغه چانا چ دی اگی سے صداران جوړی وین یلو کسفن دا کسف چ دی ٹکڑی دا عذاب کوي او دا مشرکین و مزمت وین یراو کسفن او کیونی دا کافران کسفن تکرد عذاب من السمای دا برنا ساقتن رازوندہ ورزیدن کی اے رازوندہ یقول ویدہ ظالمان صحاب مرکوم دا ورزدہ لاندی باندی غٹا مرکوم دا رکام دیکھا نا لاندی باندی کرشوی غٹا کرشوی حضر مانا کولا کہتے ہیں کہ بادل ہے گاڑا بادل ہے گاڑا دائی بانی منگ نہ پوچھ دیجیے گاڑا ستے ہو کیا اس دودھ گاڑا چنگ چکا نا چنگا صاحب مرکوم اے ورز لاندی باندھی ورز گٹا پریک دوی لرا حتا تر دی یلاقو یوم ملزی چ ملاقات کی دوی دخل آرز فی یسقونا چ پایک بدوی مڑ کرشی یوم دارز دا لا یغنیانم کے دم شیا چلری بنا کی دوی نہ چل دوی شی ولا میسر نہ بدوی مدد تو کرشی اور بے شک آل پاس ظالمانو عذاب دے دون ذالکا مخد عذاب دے آخرتنا او دا کم عذاب شو خطیب شربینی لکی علامہ مزری لکی چہ دا ظلو ان اللذین ظلمو عذابا دا عذاب کم عذاب دے عذاب قبر وان الذين ظلموا ونتيس يوكم ديش آیتون دی پا قرآن کے چپائے کہ اس بات تا قیامت او اس بات تا عذاب دیکھا وَإِنَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا او بشک آل پا ظالمانو عذاباً عذاب دے دون ذالک مخدلو عذابا ولیکن اکثر لا علمون لیکن اکثر دخل قنان پیگی وَاسْبِرْ تَسَلِي وَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ دو ترجمے یو مانا وَاسْبِرْ صَبْر كَوَا وَلِي دَا لَام إِلَّتَّ وَاسْبِرْ دے دی دیو جنا چا حکم کرے تا تستا رب رب حکم امانا و صبرو کا دیو مانا لام با الہ واسبر صبرو کا الہ حکم ربک مانا بشی در فیصلی در رب اخبل فینکا بیاوننا بشکت ایپ نگران زمان او پاکوال بینو آپس اندر رب اخبل فین تقوم چکلت پاسی یو خدا شو کلا چ پاسی دشپید خوبا اللہ سناوے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا ویلی النشور دعوے یا مانا حین تقوم سوا چت پاسی دا مجلسا چکل زیبت لئے ادیو زین پاسی نوے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبی لئے حین تقوم چھ سوا کے پاسی ومن اللیلی عبادت کوا دشبینا وَمِنَ اللَّيْلِ او بازی سی دشپینا فَسَبِّهُ پاک والے بیان دے اللہ پاک وَإِدْبَارُ النُّجُومِ وَإِدْبَارُ النُّجُومِ او پاک والے بیان دے اللہ وقت شاکر زولو دستورو چاموز دے سبا دے دا اتبار دے خواہ اتبار ندے او دا اتبار مصدر دے فمانا دا وقت سرا مانا دا کہ وَإِدْبَارُ النُّجُومِ او پا وقت شاکر زولو دستورو آموز دا سار دے زکا آدش پی آغا سوری کم شی دا سوری کم شی کنا تیشوا سار مزو کی بیانو سورت تور ممتازو پسبات قیامت سرا پا دلائل نقلی اقلی وحی سرا او صفات مؤمنین سرا بشارتنا او پا سوار لسزلا پا حرف ام سرا سوار لسزلا ام چودہ مرتبہ راغلو سورت نجم ترتیب مصحفی کے درے پنزوستم دے پس سورت تور نا اور ترتیب نزولی کے درویشتم نمبر دے پس سورت اخلاص نا اور سورت نا سورت نجم ذکر ہوئی چرمبی آیت کے ون نجم ذکر دے رمبی آیت کے ون نجم راغل دے پدی اعتبار سر سورت موسوم کب ان نجم سرا ٹھیک شو ربط دی صورت ما سبق سرا ہر کلا چمخ کے دری صورتوں کے قاف زاریات اور تور کے اس بات تا قیامت شو اس بات تا قیامت شو اور صورت محمد سر لگے نو لگوا التا اس بات تا قیامت شو مشرکین سرا جنگی گئے دی وجنا چدو انکار دا قیامت نہ کئی او گرا مسر دا قیامت بالکل حق دا کذالک الخروج وین وإن عذاب ربك لواقع وإن الدين لواقع حق دے اس وئی مشرکین اس رو جنگی گئے زکا چلا تو زاو منات را مدد کئی بس اس بیات مسئلہ دے توحید بیان شا اے مشرکین اس رو جنگی گئے دے وجنا چلا تو زاو منات را مدد کئی او دی شرک کئی او چکم سرے شرک کئی اگل صدا ور کئی بس دیو مسئلہ اس بات قیامت نہ پستا بیا اس بات توحید اس بات توحید اور کلاچ صورت تور کی دا کافران اعتراض چکائن ولا مجنون چدا پیغمبر کائن و مجنون دے اپدی صورت کی ہوئی ما ظل صاحبکم وما غوا وما ينتقو عن الہوا کائن نہ دے ما ينتقو عن الہوا اور مجنون نہ دے ٹھیک شو ما زاغ البصر وما طغى لقد را من آیات ربی الکبرى تو مجنون ہوئے دلت صداقت تا پیغمبر علیہ السلام او پا ترقی سر بیانی گی دارنگی سورت تور ختم ومن اللیل فسبحو و ادبار النجوم دا سورت شروع کپ ون نجم اذا ہوا سرا اگا ختم پا نجم ادا شروع کپ نجم او دیتوئی موافقت بدیعی ناشنا مناسبت. خلاصه دی دعوت صورت نفی شفاعت قاری، نفی شفاعت قاری. اور باب او دو باب ندی، اول یو کم دیش آتنا دا باب اول دی، اپا دی کی ذکر صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صداقت رسول، اور بیان دا صفات دا پیغمبر، اور دارنگی ذکر دا ملائکو، اور دو مسئلے مسئلے یاد کا پدی انبی باب کی صداقت پیغمبر علیہ السلام، صفات ملائک دعا، درم خبرہ تفریقہ فعدل دا حق پرستو اور فعدل دا باطل پرستو. او گرا عدل دا حق پرستو سدی ما ینتقوان الہوا ان ہوا الا وحی یوہا، دا دا حق پرستو دلائل دی. اما مشرکین دلائل سدی ایت بیونا الا الظن وما تاول انفس، مشرک زنی دے موحد یقینی دے. خبر خلاص شو. دیم باب کی دیم باب اللہ فار زمن تولان ذکرنا زجر پر منکرین ہوا، اور پاخر کی تخفیف دنیوی نمونی دی. اب صورت دوا کے دا ون نجمی ازا ہوا، ون نجمی ازا ہوا شاہد دے استوری ازا ہوا چہواش تو خواہ مجھان عربی ترجمہ کو لاغ خواہ اس خواہ میں پختو ترجمہ کو لگواڑی خدا سوئے کرنے شاید دیستوری چی ہواش. گورا علماء کرام مسئلہ یادہ کہیں ون نجم نسیش مراد دے دیکھیں دری اقوال یا سلور اقوال دی. قول اول دا دے چی دا ون نجم دا مفرد جنسی دے، اور مفرد جنسی دے او مراد النجم دا چی اغا وستوری دی چایت سریاوی لکی گی، اغا وستوری دی چایت عربی کی سریاوی، او پا پختو کی وقت تلی پیرونا وی تلی پیرونا تک شوان. دیو مانا دادا چی وان نجم جنس استوری تا مراد دی جنس استوری. اس دریم مانا دادا چی دے نجم نا اگا خاص توری مراد دی چی کم سر شیاطین مشتے کی گی. درشلم سرلوم دا چی دے نجم اطلاق پا قرآن کی گی، او انشاءاللہ چی خداوند قدوس نے سوال کیو چی اللہ مصرت واقعی یعنی اوی لکی را بانزر گو نکانا تیم دیر کم دیسو کم یارا مندو مو مخنن رسمان نو آلتا و در تزویی ما چه دا نجم قرآن طویل شیدی نسوشو ان نجم قرآن ان نجم اغا خاص طوره چی وشتی کی پی شیطان ان نجم مانسوشو جنس جنس استوری ان نجم اغا وستوری چایت سریاوی یا سو خبری شوی سلون اس دیده که موافقت تا وکی دا دا وستوری سوریا چی دی کنا دا کل رازی چشپا پا خش او دیدی پا طول استورو کی رنا سواوی عمومن دا سوریا استوری ال راخ کارکی گی چی دا باغی چو میوی پخیوی عثمانو کون نجمی ازا ہوا شاید دی آغا استوری آغا سوریا وستوری ازا ہوا چکر دی پناشی پناشی ہوا پناش سمانا شو لگا دوی ماخام تیارش پخشی نرازی او ممن کل اخکاری چی میوہ پخشی نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دنیا تا کلم ابوز کرو چلک دنیا کی دا کفر خوش شیو اور اللہ محمد رسول اللہ راولے گا پدا سی دلائل و سرا لکا چی میوہ پخی تو پیغمبر دلائل پہ حکمت اور پہ علوم اس رفا ہو اور سریا استوری چی پہ نور استورو پہ نسبت سرا دغی رنا اور چمک دیر زیاد تے دتا محمد رسول اللہ نورانیت اور چمک پہ نسبت تا نور و انبیاء زیاد ہوا نجم ازا ہوا مناسبت ظاہر دے اور کدین جنس استوری مراد چی وان نجم اذا هوا شاید دی ستوری چکل غائب شی شاید دی ستوری چکل غائب شی سمانا الک ستوری دشپیوی تیاروی غائب شی نو چی ستوری سنگ غائب شی نو یو کامل رنا پیدا شی او کامل رنا نا پس بیا نور راو خیجی نو مخت انبیاء مثال دستورو او دا محمد رسول اللہ مثال چی دے خد نور او دا کامل رنا دے او دغی تا حضرت عاشیوی افلت شموس الاولینا و شمسنا علا افق الغرا لا تغربو دا غجیبا نورو کنا او دغی تا جابروی لنا شمسن ولل آفاق شمسو و شمسی خیر من شمس السمائی نو دالو اس دویو فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسي تطلع بعد دا نور نور نچریس رنا چه خورشی نرازی ازم گا نور چه کلا عالم بانی توری نال رازی اللہ اکبر ویا حسر حل شر والنجم اذا هوا اے اذا غاب مانا بش درم کچر دین اگا خاص طور مراسی او النجم کل اسلامی عادی ذهنی شی اگر خاص توری چه کم سر شیطان وشتے کی گی دیکی بیا زمان دا شیخ دو تقریر دی وان نجمی اذا هوا شاید دے ستوری چه کل را خوشی شی اتو پی شک کئے پڑک شی اتو اچھا ستوری را رے او بیا بازی خبی لازم گئی گیا نا شاید دے ستوری چه برن را خوشی شی آگی کتو شک نہ کئے چه سنگا دا ستوری را خوشی کے دل دبرنا یقینی دی دارگ محمد علیہ السلام تا وہی راتل دبرنا یقینی دی یا داسی تقریرو کا علک داستور را خوشکے دل دا دلالت تے پی فازت اسمان دارنگی چی سنگا منگا دسمان فازت پستورو کو دارنگی دا قرآن پسنی دا محمد محفوظ دے امنگ دلی فازت تشاتیرو نکو بلا نکتہ کہ دی نجم نمراد قرآن شی وان نجمی ازا ہوا او قرآن تے نجم علی لی نجم ستوری تنوی دلتا نجم نجم اے لگ لگ وان نجمی ازا ہوا لکدا ستوری چلا برنا رازی دم پا دم او دا سبب درنا دی نمک محمد رسول اللہ تا قرآن ورکر دے پا دم دم سرا او دام سبب درنا دے راش قرآن حاصل کے اوزان تا نمکن آوائے وان نجمی ازا آوا شاید دے ستوری چکل را خوشی شی اما دا طویل کی وان نجم مانک ہے چا قسم می دی پا ستوری چی را خوشی شی ام خیر دے او زکا چی دا قسم پا ماند سرے شہادت دے او خطیب شربینی نا عبارت میں در تا پیش کرو ما ظلہ صاحبکم ما غوا مانا ندے خطا شوی ستاسو مرگرے او ند بیلار شوی دے ظل اور غوا کے فرق دے ظل تعلق قول سر دے او دے غوا تعلق فعل سر دے ما ظلہ فی القول ندے خطا شوی دے پوینا وما غوا او ندے خطا شوی پکار کی کاریم حق دے وینام حق دا بلا مانا ما ظلہ حضرت پوی ظل چاہتا ہوئی زل آغا چاہتا ہوئی چھ دا وقت نورتا لار نی معلومہ او غواغ توئی چھ پس تا متو دا لار نتی لار رکشی امانا ما زلنا ند خطا شوی دا پیغمبر وما غوا او نبی لار شوی دے مانس پیدا پسمی لار دے او روان پسمی لار دے او لار نو پسمی لار لار اللہ وما انتقان لوا او خبر نکی دے پا خپل مرزے ما ینتقو خبر نکی دے ان لوا دا خپل خواہشنا انوان دا خبر دیدی اللہ وحیون مگر وحیدا یوها دا صفت مؤکد دا وحیون دی پارا دے او مزاری ذکر آوری دا چی دا فعل کی تجدد فیدہ ورکی نمانا یوها بیا بیا ورت وحی کی گی بیا بیا ورت وحی کی گی اشارت استمرار او تجدد تا وہی ہمیشہ دا او بیا بیا ورت کی گی عالم خود نہ ورت کرے دا شدید القوا سخت قوتن والا چ جبریل دے ذو مرتن خزور والا دا خزور والا فستوان برابر شو اول مانا ذو مرتن اے ذو حسن جمیل زومرتن خستہ رنگ والا زومرتن خستہ رنگ والا فستوا برابر شو کو طاقت خدیخا زکتا صورت تکویر کی سنگ ویلو انہو لقول رسول کریم ذی قوہ عند ذی العرش مکین مطاعین سما بیاورس و امین وہو بالافق الاعلی او دا پیغمبر دا فرشتہ چوا بالافق الاعلی فغاڑی اوچتی کیوا دیکھ اشارہ دا کہ خدای بوت لی غار حرا تا ہاں او دیر دنگ زیدے طول غرونو کی تک سور دے او دوی کی پیغمبر علیہ السلام بخاری کی راضی ہو تابت اللیالی او ناسا پر آغیر جبریل او فغتنی غیگ دا پیغمبر ندک اکرا غتنی حتنی حتی بلغ منی الجہد والجہدہ پر رواتن پر بخاری صفحہ نمبر 2 کی دی وَهُوَا بِلُفُقِ الْآلَى او دے پغاڑی اچھتا سمدنا فتدلّا بیانیز دیش نخنیز دیش یا سمانا فدنا نزدیش نفتدلّا خنیز دیش دائیو مانا شوا یا بشیخ مانا کولا فتدلّا سمدنا نفتدلّا رازونسل دبرنا سمدنا نخنیز دیش فادلا دلوا بوکس رندل فتدلّا راکوش دبرنا سجلو که دنا نزدیش فکانا شدا نزدی کت دی تابا قوسین ادنا پا مقدار دا موتو دا لندو او ادنا یا دین نزدی دا قاب نده قاب دا موتوی تا موتوی پیجنه آگا زین چه کم زین تا لنده نیسی او قوسین لنده تا وی فکانا شدا نزدی کت پا مقدار دا موتو دا لندو او ادنا یا دین قریب اس پا دی نرے گو نشکار دے چلک ملی سیبا دا قابوی لکی گی دا لندی مقبض نتر وطر پوری توی ستوی دا مقبض نتر پوری دا نو پا ہر قوس کی دو قاب دی من المقبض الالوطر دی تا قابوی نو پا ہر قوس کی سوشو دو قاب شنا نو پکار خدا سیو فکانا قابی قوسین و ادنا او قرآن دی تصنیف پا زیبانی مفرد راوڑا بی قاب قوسین داولی حضرت شیخ الوانی مولانا حسین علی الوانی رحمه اللہ زمانگا نیکا تیشوا پفند تفسیر کے دا توحید کے اگر ذکر کئی چی دا قیده احربی دادا چکل تصنیف مضاف شی تصنیف تھا نو کل علامت تصنیف جزی اول نہ حذف کی گی او کل علامت تصنیف جزی آخر نہ حذف کی گی بدلتا دے قابے کو سینو نو آگا قابے نہ تصنیف علامت تصنیف حذف کرا اور پا کو سین کے پاتے شو خبر اخلاص شو او داڑی دا خیستہ خبر را بعد ویچے تقدیم دے فکانا کو سین قابا خدا منا صحیح ندا نشدی قابا پا مقدار دے مٹو دے دو لندو او ادنا او شک ندی بل ادنا دین نزدیشو علک داولی داد ملک عرب دستورو اسم دا پختانو دستور دی چکل یو قوم بل سر مصالحت کئی کنا نوی علک توپک توپک سر روز که ما توپک سر توپک که داد دو توپک یو شلا عرب چی بکل صلح کولا نو دا لندی با یو بس داس جوخت کری نو آغی عربو پی استلاکی ان القرآن نزلت بلی خون العرب علک تا چی دا قوس بل سر جوخت که دا سی پیوس که اتصال راولی جبریل محمد علیہ السلام سر دا سی متصر شو فاوها الہ عبدی ماوها نوی اکرا بندد اللہ تا آغا چی وحی کول وحی اکرا بس اوها فائل چی جبریل شی نو عبدی ہی عبداللہ خا عبد اللہ تا فاوها الہ عبدی ماوها او سو کوئی چی دا دا شب میراج تا مسئلہ لانا نو نبی علیہ السلام لار پا بارنو فاوها الہ عبدی ہی اللہ خپل بندہ تو وحی اکرا فمخ کی ترجمہ دیر تفاصیل لکلا ما کذب الفؤاد ما را انکار نه دکړې زړه دا سیزنا چلی دلی کړی دی یعنی پیغمبر علی السلام چې سلی دل دی هغه نه انکار نه کړې افات ما رونه آیا جګړه کوي تاسو دی پیغمبر سره فارغ سی جرا چې دلی دلی دی ولقد راو حالان کې دلی دلی د جبرئیل نزلتن اخرى پرا کو دی دلو بل سرا اصل کې دا نزلتن په معنی د مرتن دی کو د مرتن په زیبان نزلتن ولې راوړې دی زکه چې جبریل زی په بره دی نو دی په برن راته نو لیدل دی خو پر اکوزیدو کې لیدل دی مرتن اخرى خو دا مرتن پا دی نزلتن راوڑا زکر چه دارویت پا دوران نزول کیو این دا صدرت المنتا پا خواکی دا صدرت المنتا او بلا مانا ولقد راہو نبی علیہ السلام دا جبریل دلو نزلتن پراکوزی دلو دا بلزل کل چه حضرت دا بن را تا صدرت المنتا تراغے او صدرت المنتا محل دا جبریل دے نبی آئی ملاقات شد ایندا سدرت المنتا خوا کی د بیری منتہا کی بس سدرا کو بیری توئی علماء کرام فرمائی دا اشتراک نفس اشتراک اسمی دے اما حقیقت اگر اللہ جانے چاہ سیشے دے خبر کہ اللہ ویل ایندا سے خوا کی دی اسی ذری رغٹ مطابق سیشے نے سدرت المنتا خوا کی د بوٹی اگر بوٹے مسما دے پس درے سرا اتورتوئے بیرا خدا نمی اس اشتراک فی الاسم دے اما حقیقت خدا جانے او دیتا صدرت المنتہا ولی وی وی دیل پارا لئنہو ینتہی الیہا علم الخلائق مخلوق رسد دلتا دے بس دلتا نا پورتا سکلے نشی جبریل وی اگر یک سر موی برتر پورم فروغ تجلہ بسوزت پورم ایندہ جنت الماوا او دلتا دے جنت دو سی توگنی از یخشا صدرت ما یخشا کلا چی پتا کریو دا بیرا آرغسی چی پتا کریو دا ما یخشا کی ابحام لی تفخیم شان خوا اللہ تو خبر در تکم روشو چو گورا نسیشے ابحام لی تفخیم دے صدرت ما یخشا او مسلم حدیث دے زاد المسیر پا دیزے کہ ابن جوزی نقل کئی آرغسیشو آرغ پتنگان دس روز رو استقبالی دا پیغمبر و دا سروزر و پا پتنگانو سرا ما دا غل بسر نوکا گشو استرگی دلی دونا و ما تو غان اختی وی مانا یاد شوا زاغ دیتوی چا اول زل ستا پا نظر کی و شیرا نشی او تغا دیتوی چا تا تی مورش بلتا گوری ما دا غل بسر نپکتو کی استرگی کگشی وی و ما تو غان تی اولی دلی وی خو خی کتلو خی کتلو لقد را من آیات رب الکبرى لدلو پیغمبر علیہ السلام دلہ دن خلوینا افرائیت از دعوی اولا حضرت بھئی رنبہ داسو شو اے خلقو قادی واللہ عبادت کوئے لا تزام بلے لات مبلے سوئے لات مبلا افرائیتم اللہ تا آئیوی نتلات بابا والعزا اور عزا جن ومناتا یوالک السالست الاخرى اغدرین بل اعلی کو مذکر آیت آز پار دیا لکان ولو لنسا غیل پار دی جنہ کئی تلکا دا تقسیم ازن پا دی طریقی قسمتن تقسیم دے زیزا نقصانی زیزا ظالم نہایت نقصانی نہایت ظلم فیصل دا لاتوان خبر کو پا ازا پا مناتوان دے خدل تو گرا ومنات السالست الاخرى اگا منات درم چبل دے قیدہ خدا دا چارب اخرا دیم تا ہوئی او دلتا دا اخرا صفت دا سال سراغے بن سے طالب جان پا کفال دا رجولینو کی اس بس ہوئے عربو قیدہ دا دا چا اخرا صفت دا شاری دا ثانی او دلتا خدا صفت دا سال سراغے ومنا تا سال ستل اخرا اگا منا دریم اخرا علماء کرام بعضی جواب ورکی چا دا الاخرا متعلق دے عزا سرا لیکن رسال ستن نے رسن آور دے لموافقت روس الآیات اور اصل کیوں افریتم اللاتا والعزل اخرا ومنات السالسا لیکن چونکہ کہ سالسی بان وقف رات دے موافقت پر روس الآیات کے نراتا لہذا الاخرا چھ متعلق دے عزا سرا لیکن دلتے ذکر کا آخر کی افریتم اللاتا والعزل اخرا ومنات السالسا ٹھیک سو بھئی الاخرى متعلق بچانے عزا سرا دا یو قول دے دا اقوال دا علماء ونا دین قول الاخرى متعلق دا السالسة دے او دیکھ اس اشارہ عدد تا ندا بلکہ نفس تاکید دے بس دا خبر دیا غینا خیستا شوا نفس تاکید دے ومنات السالسة الاخرى اگر منات دریم چبل دے دریم خبر دادا الاخرا پا ماند متاخر سر دے الاخرى دا آخر نه دی بلکې په معنی د متأخر سره دی او دی کی اشاره دا رتبی تو درجی دا چاہتا دا منات تا زکوی دا لات انسانو او زاجنو او مناتی او کانی والاخرا المتأخرا یا سی بھئی المتأخرا اشاره دا تزلیل تا و اشتیار شو درجی تا معنی یاد شو دریوار تو جیاد دین علاوہ نور هم دی خدا وقت دا منڈے لے اولاد لا سوک دی خبری بوتو اس خلقوی دا بوتے بوتان دی واتے بوتان ندی نا توتان دی شا توتا وای اوز لکنا دا لات سڑے ہو او چاہ لکل دی ذات المصیر لکل دی او چاہ لکل دی خطیب شربینی سراج المنیر ہم لکل دی او دا ماس اگر سراج المنیر دی عدلی صفہ دا جل نمبر 4 128 صفہ وان ابن عباس کان اللہ تو رجلن یلط سویق للحجاج فلما ماتا عقفو علا قبری یابدونہو کل تا سڑیو لات یو سڑیو او دیبا حجیانو لستان خوشتو کول او بیادے ورکول او کل آچی دے مرش خلقو پا قبر کبانی قبر کی خخ نو عقفو نون من جوران شلل یابدونہو یہ بات من پوشی اور بل تفسیر دا تخیمہ خیر دے زاد المسیر ابن جوزیم دی آتمان دا لکی دا صفحہ نمبر 72 دا او دے لکی ان ابن عباس این رجلن کان یلط سویق للحجاج للحاج فلما مات اکفو علا قبر فابدو ہو ستا خیال دے زاد المسیر دے ابن جوزی او کدا دا سخنی ان روح المانی خوب در سخیی کنا روح المانی دلتا لکی رجلن صالحن یلط سویق للحجاج دا کو یو نیک سڑے ہو ایلط سویق للحجاج آجیان دی پار بے ستوان خوشتکول فلما ماتا ہر کلاچ دے مرش ندفنو ہو خلق لگی دل نو قبر کی خخت وجالو قبر وسنا انو بیا قبر نی بتخانا جوڑا کرتو ہوئے کنا سا خیال لیورتا دا تفسیر علمانی دلی سپاری مطابق جلد روان دے او دا دیدی صفحہ دا دری پنزوستم صفحہ او دی پدی بانے باز کر دے او دا پیزہ پنزوست بان لکی واخر جا ابن منزل عن ابن جریج کان رجل من سقیفن یلط سویق بزیت فلما توفیا رجالو قبر وسنا 55 صفحہ گتو نو رجلن صالح دایو نیک سڑے ہو لات بابا افریتم اللہ تا آستازو سوچ کرے دے پا لات بابا والعزا پا عزا عزا یو جننا و جننا اپا بطن نحلکی وا خالد ابن ولید نبی علیہ السلام ور پسیولے گا چلار شوے دا عزا کمرکا چھ دے لانو یو خوار ونی کوٹا وا امین جوران ناستو دا دیوی چھ دگا کوٹا با لات دا عزای نو آ کوٹا یو درگای والا انڑاو او لار نبی علیہ السلام ورطے صدی اکڑا وی دازی چل میں اکڑا وی تاکو ازا پری خدا وی خواب بلا زی دے بیا لار چے لار نمین جورانو چوکا تا جے حضرت خالد را روان دے دوی چی وی کہ یا ازا اے پیرا بیرا رسا پیریا بیرا رسا یا ازا چی وی کرے نچے گوری خالد وی چے گورما یو خزد ببر سر رامنڈی ہوئی نو بس حضرت خالد ما لاس دکان ٹکڑے اترے میں مضبوط اکڑا اما یا عزا کفرانہ کی لا سبحانہ کی انی رأیت اللہ قد آہانہ کی اللہ رم خودی مرے میں رسد کرا اچر عالم ما حضرت تک قصہ اکڑا فیضا بیڑا دی والا چپ کرا ماشاءاللہ ومنات السالسہ سیوتی لکی چی دا منات دا دیو زوان یوزانو او دیاغی شکل خلقو جو کرو پا گتے باندے او بیا با دیاغی عبادت کرو او حضرت مرحوم با فرمائل پا درس کی چمنات منا ذکوی لئنہم ینمون دماء ابنائهم عندہو ذکر خلقو بجا خپل بچو بھی ندلتا تیولے اللہ شرک دیتا ہوئی پس پا تور چرک بانزان جہنمیان کی دا بے غیرتا مانے تور چرک دیتا ہتیار روپو چرکی دوزک پہ گٹی اللہ کا بس شرک مکو تو عید میں قرآن ہوئے ومنات الثالث الاخرى علیکم الذکر والانثى تلک ایذن قسمت عزیزا ویزا بخزوار ویزا دایو قسمت تی پا دی طریقی ظالم نقصانی علکانی دانی داخل مگر نمون دی چه تاس ولیخی دی استاس مشران ولیخی دی اللہ نظر آلی گلی پا دیبانی من سلطان اس قسم دلیل من سلطان من زائل تاکید الاستغراق سلطان نکرا اس قسم دلیل ناقلی ننقلی ایت تبیونا تابیدار نکی دوی مگر دو گمان وما تاول انفس او داغ سیز چه غواری نفسو ندو دوی وکی دا برادر ایت تبیونا که دو لگوا ایت تبیونا الا زن افل اعتقادات دوی عمل نکی مگر پا عقیدو کی مگر دو گمان وما تاول انفس افل اعمال اراغل دوی تا درب طرف نا الہدا کامل ہدایت معرب باللام دے امراتن قرآن دے ام زجر ام لنسان ما تمنا آئے دل پا دستان آگا چی دے غواری جواب اسے دے فللہ نا نا دن پا خوخی دے انسان ندے فللہ الاخرہ خاص اللہ لردی آخرت پہ اعتبار دے جزاگانو والولا پہ اعتبار او دنیا پہ اعتبار دے احکامو سمانا کو دنیا کی حکم دا اللہ چلی گی مپاخرت کی حکم دا اللہ چلی گی دن آگا دے چلا را لے گل دے فیصلے باغا کے بیاز زدر پہ مشرکینو اور دیر زیادہ فرشتونا پسمان نزمکو کی وکم من ملک اور دیر زیادہ دے فرشتونا فی سماوات پہ برا لا تغنی شفاعتم چی فیدن شور کول دوی سفارش خلقو تا دی سیز اللہ من بعدین یعزن اللہ مگر پس دینا چلا ایزن ورکنیوی لمن یشاو غوکی دا لمن یشاو پا حق داغا مشفول لہو چی اللہ اراده کری ویرزا او رازی دائی پا شفاعت بلا مانا یعزن اللہ لمن آغا شفاعت کون کی تا چلا غواری ویرزا او رازی دائی پا شفاعت آخر چی مان رڑی پا آخرت خام خان نمونی دی فرشتو تا نمون دی جنکو حال دادی چی نشتی لپا وما حال نشتی لپا دی پا دی خبرا من علم حس قسم دلیل این یت بیونا الا زن تابدار نکی دی مگر دی گمان و این زن او بشک گمان گمان بس کی آغا صورت یونس رت یاد دی سکداؤنوی چین زن او بشک گمان چی دی فیدنشی ورکولی ثابتولیشی دا حق نیشی نو چی گمان پا گمان چی دی دا حق نا اس نیشی ثابتولی نو تو اجتحاد والی کئی بیا علیکہ مراد دی زن او مراد دی حق نا اعتقادات تی وین زن بشک گمان لا یغنی اے نشی فیدن نشی ورکولی من الحق پو امور اعتقادیو کی شیاد اس چیز اما چه مسائل اختلافی دی داغ و فروعی دی او پای که زن کار کئی او دلتا دا زن سرے اعتقادات زمان شیخ بری قرآن موٹی موٹی باتی کرتا ہے خا اوز دید کی اصفان دی این یتبیون الا زن اما کم تا این یتبیون الا زن اپ یو آیت کی دا جملہ ولی مکرر آگلی دا یو جواب خواہ غزمان دی چوائے آسی تاسو دې بندې کې تاسو ته ویلي وای اسی بس خلاص شو زه په مخه دیم جواب تر کومه هغه جواب دادې چې ګوره دې صورت کې دو داوی یو داو دا چې لا تزا لایق عبادت نه دی دیم داو سوا فرشتي لایق د شفاعت اے فرشتي اخلاص او نشي کولې اوس مخ کې افریتم الله تا عقیده په لات باندې د دوی نو مگر یتبون الزن عقیدہ پا قصد دلتا ہوئی عقیدہ پا فرشتو ندا مگر یتبیون الزن کہ دوی لا تا معبود ہوئی نوم پا زن اکی فرشتو تا سفارشان ہوئی نوم پا زن نمسلی دوی نزک زن دو دل راغل دے پس ارادو کتا داگا چانا چاوڑی زمان دا ذکرنا او ارادو نکی مگر دا جن دا دنیا ذالکا دا دنیا مبلغ من العلم مقصد آخری دا علم دو دوی دے سمر مزمت تے دا مشرک بدبخت ذالکا دا دنیا مبلغهم آخری مقصد دو دوی دا علم ندے علم دیلی پارا کئی چو دنیا پی جمع کو عرب ستا پو دے پہل دا غچا زلان سبیلی چو خطا شوی دے دلار دلانا اللہ پو دے پہل دا غچا اعتدا چو پیدا اتروان دے خاص اللہ پا قبضہ کی جاگا سا چسمانو ازمکو کی دی او دل پاس اللہ بدلور کی لیمان یاد کہی را لیجزی اللذین چی بدلور کی اللہ پاک اللذین آگا چاہتا اساؤ چی بدی کری دا بیما پا سبب داغ آمالو عملو چی دوی کری دی ویجزی اللذین آسنو او بدلور کی آگا چاہتا را آسنو چی نیک آمال کری دی بلسنا پا سبب دا نیک آمالو یا آسنو چی نیک آمال کر دی بلسنا پا جنت دا سوک دی دا اقل دی چشتناب کی زان بچ کی دلوی گناہونونا والفوا شد بدکارونا اللہ اللہ دو ترجمی دی او دا کبائر وان ما امباخ کے باس کرے دیکھا الکبائر ما اوعد اللہ علیہ النارا کبائر اگر توی چپاگی وعدہ دا اور ذکر بھی والفوا حش ما شرع فی الحد چپائی کے حد ذکر بھی اللہ اللہ من استثناء متصلہ زان بچ کی دا کبائرونا اللہ اللہ من سوا دا سغائرونا سغائر تی کی گی نو سغائر نو خسک بچ نرے تا مشکات خوبی بھی نہیں کنا اللہم ان تغفر تغفر جمع وائیو عبد لک لا علم اللہ بخ گناہونا ٹول علم علمام نسوک دے بچ بلا مانا کوما اللہ استثناء مقتیا اللہ اللہ من مگر آگا چی پسر ورتیری جی خیالات بے شکر افتا چی دے فراخ دے بخن داغی اللہ پو دے پستاسو و آلم بکم اللہ پو دے پاستاسو از انشاکم من الارضی کل چی پیدا کرے دزمکینا و از انتم جننا او کل چی تاسو وے پٹ فی بوتونی ماتکم پخیتو دمین دخپلو فلا تو زکو انفزکم مدح مکو دخپل نفسنو لا تو زکو تاریب مکو دخپل زانو هو عالم بمن اتقى الله پو دے پال دا گچا اتقا چزان بچی د شرک نہ افریتا دجر پ مشرک ای وینتا کس تولا چی راز کری د اللہ د توحید نہ وا تا ور کری د حق د اللہ قلیلن لج وقت دا بیا بنس سمانا یا خو یو بے ایمانو ایمان راڑو بیا مرتد ش یو یام دے آتا قلیلن ور کری د حق د اللہ لج وقت دا بیا بنس آئند علم الغیب اشتے دے سکا علم دا غیب فو یرا چی دے گوری ام لم یونبا یعنی دے خبر کرے شوی دے بے ما فی صوفی موسیٰ آغا مزامینو باندے چی پس عیفو دا موسیٰ علیہ السلام کی دی او دے ابراہیم اللذی آغا ابراہیم وفا چی پورا والے کرو پا احکام دا اللہ وفا چی پورا والے کرو پا احکام دا اللہ یا وفا پورا کرے واغا وادے دے رگرانا انی ارا فی المنام از انی ازبہ کا فنظر اگر یا بتفل ما تو مر داڑی رگرانا ہوئے اللہ تذرو آسو اللہ تذرو واجرا جو چت بنکی یو نس گناہ گارے وزر اخرا بوجھ دو گناہ دا بلچا واللہ اصل انسان اللہ ماسا اور دا پکی لکلو چھ نشتے اللہ اصل انسان اور نشتے لپا دا فیدی دا انسان سوا دا غا آمالو نچ دی کری دی وان نسائی وجدا دا عمل دی دی چی دا صوف یورا ازر دی چو بخودشی دی تا یورا مانا لیدل بناو خواہ اگو دی یرا مانا دا صوف یورا زر دی چو بخودشی دی تا سم یجزاو الجدا لوفا ابیا بور کردی لی بدل بدل پورا وان نیلار بکل منتحا او بشک استار ربط دی المنتحا انتحا دار عمل استار ربط دار چا عمل رسی دار چا عمل رسی اس دا آیت لگون دا مشکلاتو نو دے اس کے وقت دیر رہے نو دیر لے مشکلاتو نو خواق راس کم دین لگون مشکلاتو نو اللہ اس دے ذکر آگے واللہ حسن انسان اللہ ماسا او بشک نشتے لے پاد انسان مگر اگر آمار چی دی کری دی نو دین بعض خلق استدلال کئی چی دا یو عمل دا یو عامل دا عمل فیدہ بلتا نرسی حتی کہ یہ دعا نرسی حتیٰ کہ خیرات نہ رسی ٹھیک سوا کہ او سڑے اخبل مڑی پسی خیرات کی نو نہ رسی منگ وہی رسی کو زمنگا فرق دیا خبر دیا دا درے ڈلی دی پتی دنیا کی جو حق پرست